Ne nimet biliyor musunuz? Ne belalar kalkıyor şu vatanımızdan ve İslam vatanlarından. Şu okunan ezanlarla. Bir gün ezan okunan, sabah ezanı okunduğu memleket akşama kadar Allah'ın garantisinde. Akşam ezan okundu, sabaha kadar Allah'ın emanında, güvencesindedir. Ne afetler ne belalar şu ezanlar hürmetine kaldırılıyor. Allah-u Tebarike ve Teala zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı cümlemize yardım eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kethira. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.